na besie mi ama se mi tumi na ya mi mo fi mo izo nyami anku na mbu afu ya izo nyami Obinimo.